Music. Has to breathe. Played live. Music Society Web Radio. Explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Καλησπέρα. Εδώ και μερικά λεπτά ακούγεται το σήμα της εκπομπής Step Out of Time. Μαζί θα φτάσουμε ως τις 10. Στην επιμέλεια και της μουσικής και στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Κώστας Μελίτης. Ασφαλώς είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr. First to face the flames. The cause is lost in smoke, for only the friction is holy. Sleep is burning, dreams are charcoal. Ξεκίνημα με έναν πολύ ιδιαίτερο δίσκο που κυκλοφόρησε τη χρονιά του 2011. Είναι το ντεμπούτο solo project του Νικίτα Κίσονα, κιθαρίστα στους Verbal Delirium. Ο δίσκος είχε τίτλο The Fall of Bliss. Νικίτας Κίσονας με ως όνομα είχε διαλέξει το Μέθεξης. Μέθεξης λοιπόν και Eradicated Will. We'll be right back. against 5 million pounds, I still ice cold. I brought my surprise, but everyone gets that smile. They know. Ήταν το πολύ όμορφο λοιπόν Eradicated Will από τους Μέθεξης. Ουσιαστικά είπαμε ότι πρόκειται για το project του Νικήτα Κίσωνα. Ένα πολύ πολύ όμορφο CD με καταπληκτικό artwork που αποτελούνταν από έργα της ζωγράφου Δήμητρας Παπαδημητρίου. Συνέχεια με ένα αγγλικό κουιντέτο που παίζει νεοψυχεδέλεια και σπουδαίο space rock. Αναφέρομαι στους Cranium Pie. Cranium Pie μέσα από το συγκλάκι... θα ακούσουμε από, από το συγκλάκι τους που βγήκε από την Fruit de Mer, Cranium Pie και Queen Saint Gang. Μιας και το συγκλάκι δεν μας κάνει τη χάρη, συνεχίζουμε με το κομμάτι You Come From The One από την μπάντα των Sabbath Assembly και τα λέμε σε λίγο. May the life giving water and the purifying fire of the Lord Satan bring the presence of love and unity into this assembly. The final reckoning. The final reckoning. And and Satan joy, pure love, descend, descend, pinnacle, pinnacle of heaven, united with pure hatred, united with pure hatred. Repayment of the dead. Fulfillment of the promise. Fulfillment of the promise. All conflicts are resolved. We come from the one. We come from the the end of darkness and the beginning of light. The end of separation and the beginning of unity. The end of hatred and the beginning of love. The end of dying and the beginning of living. The end is now. The new beginning is to come. We come from the one. Come From The One, λοιπόν, ήταν η Sabbath Assembly από το νέο τους δίσκο Year Gods, που αποτελείται από ύμνους μιας σαϊντελογικής αίρεσης στην οποία ανήκουν, εδώ με νέα τραγουδίστρια, την Jamie Myers. Όπως σας υποσχέθηκα λίγο πριν, νομίζω ότι αυτή τη φορά θα καταφέρουμε να ακούσουμε τους Cranium Pie να διασκευάζουν το τραγούδι του Keith Mansfield. Βεβαίως οι περισσότεροι το μάθαμε από την καταπληκτική διασκευή που είχαν κάνει οι Arzachel, Queen Street Gang. Cranium Pie. Thank you. Sky διασκεύασαν με εξαιρετικό τρόπο το Queen Street Gang. Συνέχεια με μια μπάντα από το Παρίσι, νεοψυχεδελική. Για ακούστε, είναι η Lost Suzanne Devotion και Sunday Afternoon. Music Society Web Radio. Μουσική για ξύπνους ακροατές. Μετά το σήμα του σταθμού επανήλθαμε. Ακούτε την εκπομπή Step Out of Time, δεύτερο μέρος. Το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους θα γίνει με την μπάντα των Sisters of Your Sunshine Vapor και το τραγούδι Black Mind. Thank you. you dead and gone, lost you all, had you waiting for a long time. Black Mind λοιπόν από τους Sisters of Your Sunshine Vapor, συνέχεια με έναν πάρα πολύ ωραίο δίσκο που κυκλοφόρησε αυτή τη χρονιά. Σιγά σιγά που πλησιάζουμε προς το τέλος της χρονιάς, σίγουρα θα είναι στις λίστες με τα αγαπημένα μας. Αναφέρομαι στον δίσκο Ascent των Six Organs of Admittance. Βεβαίως ο Ben Chesney γράφει τη μουσική και τα τραγούδια και τους στίχους. Εδώ σε αυτόν τον δίσκο τον βοήθησαν και τα μέλη των Comments on Fire, της άλλης μπάντας που έχει ο Ben Chesney. Six Organs of Admittance, έχω διαλέξει λοιπόν να ακούσουμε το Even If You Knew. Thank you. Six Organs of Admittance, Even If You Knew, από το υπέροχο Ascent. Συνέχεια με ακόμα μια μπάντα για τη σημερινή εκπομπή από το Παρίσι, είναι το τρίο των Wall of Death. Αναφέρουν ως επιρροές τους Velvet Underground και τους Silver Apples. Από το μόνιμο 7-inch, η EP τους που κυκλοφόρησε το 2012, φέτος δηλαδή, Wall of Death και Thunder Sky. Sky, λοιπόν, από την μπάντα των Wall of Death, ενώ για τη συνέχεια θα αναφερθούμε στο χθεσινό πάρα πολύ καλό live που έδωσε ο Nick Salomon και η Bevis Front. Bevis Front έχω διαλέξει να ακούσουμε βεβαίως από το ντεμπούτο του σε δίσκο της χρονιάς του 1987 με τίτλο Μίασμα, ένα κομμάτι που ακούσαμε χθες σε live, είναι το Confusion Days. Well, ladies and gentlemen, that almost concludes the debut record album by the Bevis Front. The boys would like to thank you all for listening. We very much hope that you'll enjoy this, the final refrain on the disc, which is entitled Confusion Days. Take it away, chaps! burning brain. So please talk to me. I feel like I've been destroyed. Or shall I come to you instead? Across the void. Thank you. Nick Salomon λοιπόν και Bevis Front, και ασφαλώς ήταν το Confusion Days. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος, θα κλείσει η σημερινή εκπομπή με μια μπάντα από το Detroit. Παίζουν Garage Punk, ονομάζονται Tyvek. Tyvek από το νέο τους δίσκο που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό με τίτλο On Triple Beams έρχεται το Say Yeah. Smoke a cigarette. Tell me where the dice not. Tell me what you bet. We're gonna sleep or stay awake. Go back to work and I'll never take a break. Don't say, just say no. Just say yeah, yeah, yeah, yeah. Don't say, just say no. Just say yeah, yeah, yeah, yeah. With the bomb staring at the wall. Need to change something, but there's nothing left at all. Face of this feeling so low. But it's my own zone. Just wanna smoke a cigarette. This claustrophobia, nothing's happened yet. Hit the streets, see how I feel. Walk and want it all through the back of the wheel. Don't say no. Just say yeah, yeah, yeah, yeah. Don't say no. Just say yeah, yeah, yeah, yeah. Step outside into the rain. Don't spend time ourselves, time to go insane. Everything here will see decay. Hit the streets, see how you feel. Walk and want it all, do a fuck out of idea. Don't say no. Just say yeah, yeah, yeah, yeah. Don't say no. Just say yeah, yeah, yeah, yeah. Με τους Tyvek και το Say Yeah. Η εκπομπή Step Out of Time έφτασε στο τέλος για σήμερα. Μαζί τα λέμε κάθε Κυριακή στις 9. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Χαλικιάς και η εκπομπή Desert Nights. Καλή συνέχεια. Nine times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Music. Has to breathe. Play it live. Music Society Web Radio.